ятӏокӏырэ плӏынэрэшъ. Иисус лагъэхэм къызэрахэтэджыкӏыжьыгъэр тхьамафэм иапэрэ мафэм нэф къызэщым бзылъфыгъэхэм осэшхо зиӏэхэу мэӏэшӏу зыпихырэ щыфэн дагъэхэу агъэхьазырэхэр зыдахьэхи къэунэм кӏуагъэх. Нэмыкӏ зыгорэхэр яусэхэу зынэсхэм мыжъошхор къэунэм ичӏыхьапӏэ огъэукӏорэкӏыгъэу къаотыгъ. Ау къэунэм зычӏахьэхэм зиузхьанэу Иисус ихьадэ чӏагъотэжьыгъэп. Ар зыфахьын амышӏэу щытхэзэ зэплъэхэм щыгъын фыжьыбзэкӏэ фэпагъэхэу лӏитӏу амышӏахэу апашъэ къиуцуагъэх. Бзылъфыгъэхэр къэштахэу ашъхьэхэр чӏыгум зырагъэзыхым алӏитӏумэ къаракӏуагъ. Лӏагъэхэм адэжь псаум сыдыпае шъущылъыхъура. Ар мыщыдэжьым щыӏэжьэп лӏагъэхэм къахэтэджыжьыгъ. Ар гъэлейхэкум щыӏэзым рощтэу къызэрэщыӏогъагъэр шъугу къэзгъэкӏыжь. Цӏыф лъэпкъым ыкъо псэкӏо зышӏэрэ цӏыфхэм аӏэкӏыхьан фаеу щыт къащым ираукӏынышъ ящынэрэ мафэм лӏагъэхэм къахэтэджыкӏыжьын фаеу щыт. Ар къызаӏом Иисус игущыӏэхэр агу къэкӏыжьыгъэх. Бзылъфыгъэхэр къэунэм къычӏэкӏыжьыхи Иисус игъогу рыкӏорэ нэбгырэ пшӏыкӏузымрэ адэр ягъусэгъэ пстэумрэ азэкӏэр яраӏотэжьыгъ. Апостолхэм ар языӏутагъэхэр мы бзылъфыгъэхэр арыгъэх. Магдала къуачӏэм щыщ Мерэми, Иоанни, Якубэ янэмерэми адэрэ бзылъфыгъэхэу ахэмэ ягъусагъэхэри. Ау бзылъфыгъэхэм къаӏуагъэхэм зи къарымыкӏэу апостолхэм къащыхъугъ ашӏэ щыхъугъэп. Ау Петрэ тэджи къэунэм чӏагъэ. Зыриуфэхи къэунэм зычӏэплъэм чэфынхэм анэмыкӏ зилъэугъэп. Хъугъэр ыгъэшӏагъэу иунэ гъэзэжьыгъ. Иеммаус къуаджэм кӏорэ гъогур. Амэфэ дэдэм Иисус игъогу рыкӏохэрэм ащыщхэу нэбгыритӏу километрэ пшӏыкӏузкӏэ Иерусалим пэчыжьэу щыт Иеммаус зыцӏэ къуаджэм кӏощтыгъэх. Кӏохэзэ хъугъэшӏэгъэ пстэуми рыгущыӏэщтыгъэх. Зыдэгущыӏэхэ зэупчӏыжьыхэу кӏохэзэ ежь Иисус ябгъэдахьи ягъусэ кӏуагъэ. Ауахэмэ анэхэм къащипхъуи зэрэ Иисусыр ӏэшӏэжьыгъэп. Гъогум шъутетэу сыда шъузэрыгущыӏэхэрэр? Сыдыпае шъунэшхъэира? ареӏуагъ Иисус. Мы мафэхэм Иерусалим къыщыхъугъэ ӏофхэр ащыдэсхэм ащыщэу зымышӏэрэ закъор орыщтын ыӏуи ахэмэ ащыщэу Калиопэ зыцӏэм Иисус къыриӏожьыгъ. Сыды ӏофха яупчӏыгъ Иисус. Назарет щыщ Иисус къехъулӏагъэр ары къыраӏуагъ ахэмэ. Ар тхьамрэ цӏыф пстэумрэ адэжькӏэ игущыӏэхэмкӏи ӏофхэу ышӏагъэхэмкӏи лъэкӏыныгъэшхо зиӏэ пегъэмбару щытыгъ. Джын пэшхэшхохэмрэ тхьэматэхэсэшхэми тхьэматэхэмрэ Пилат ыукӏ тэрэрагъэлъхьаным пае Пилат ар ӏэкӏагъахьи къащым тэрэрагъэӏулӏагъ. Израил лъэпкъым шъхьафитыныгъэ къезытыщтыр ежьыр арэу тэ тыщыгугъэщтыгъ. Ащ нэмыкӏэу азэ пстэури зыхъон непэ мэфищ мэхъу. Тибзылъфыгъэхэм ащыщхэу зэгорэхэми къэбар гъэшӏэгъон къытфаӏотагъ. Ахэр пчэдыжьым жьэу къэунэм кӏуагъэх. Ау Иисус ихьадэ къагъотыжьыгъэп. Къызагъэзэжьым мэлаичитӏу къафэлъагъуи Иисус псэу ахэмэ къаракӏуагъэу къагъотэжьыгъ. Дэт щыщ зэгорэхэр итӏанэ къэунэм кӏуахи бзылъфыгъэхэм зэрэкӏуагъэм тетэу пстэури къагъотыгъ. Ау Иисус ышъхьэкӏэ алъэугъэп. Сыду къызгурыӏогъуае пегъэмбархэм аӏуагъэ пстэури шӏошъ хъуну сыду къин къышъфэхъурэ? ареӏуагъ Иисус ахэмэ. Христос ищытхъушхо иӏэ хъуным нэсыфэ мы къиныгъэхэр щэщынхэ фэягъэба. Етӏанэ Иисус пегъэмбар мусэмрэ адрэ пегъэмбар пстэумрэ къащегъэжьагъэу тхьэм игущыӏэтхыгъэ пстэуми ежьым ихьылӏагъэу арытхэр зэхаригъэсыкӏыгъэх. Къуаджэ зыдэкӏощтыгъэхэм игъунэгъу зэхъухэм Иисус къамыуцу блэкӏырэм фэдагъ. Ауахэм ар хьамыгъакӏо къагъуцуи къыраӏуагъ. Мафэр хэкӏотагъ, пчыхьашъхьи мэхъу пэты арышъ тигъусэу къанэ. Ар къызаӏом Иисус адишти адэжь къэнагъ. Етӏанэ Иисус ахэмэ ягъусэу шхэну анэм зыпэтӏысхьэм хьалыгъур къыштагъ. Тхьэм щытхъу фишӏи зэгуичи аритыгъ. Джащэгъум анэхэр къэплъэжьхи зэрэ Иисусыр къашӏэжьыгъ. Къызашӏэжьым Иисус кӏодыжьи анэхэмкӏэ алъэгъужыгъэп. Гъогум тызычэтым Иисус къыдэгущыӏэу тхьэм игущыӏэтхыгъэхэм арытхэр къыдгуригъаӏо зэхъум игущыӏэхэмкӏэ тызэригъэгушӏуагъэм пае тыгухэр машӏом фэду къызэкӏэгъанэщтыгъэба зэраӏожьыгъахэмэ. Ар дэдэм ахэр къэтэджыжьыхи Иерусалим агъэзэжьыгъ. Апостол пшӏыкӏузымрэ адрэ ягъусэхэмрэ зэрэугъоигъэхэу къагъотыгъэх. Зиусханэ шъыпхъэ дэдэу лӏагъэхэм къахэтэджыжьыгъ. Симони зыкъыригъэлъагъэу къаӏуагъ апостолхэм. Ежьхэм гъогум къыщахъулӏагъэри Иисус хьалыгъур зэгуечхэм قزراس اجاري قوت اجا يسوس يغا غرق وخرم ز قزراري غتا وغر اخم مقوف خر قوات خز يسوس ازفاق قيوت في قريبا غبسف نغش في اوشبسو اخر قزراش تاخم باي اغوت ايزو حد جادا شغو قاسوسو سد پاشو گمچرا قريبا يسوس سد پاشو گشچقي حرا سس اخم رستاق وخم رس فقيق سر ددرارن فقستي آبي شبش سداب ما حد جادم شري لري قبش حري أخب ساسي او زادشتا غرم فدو مغوش اخر قزي اخو ما اخمر ساق اخمر اريغا شوغوخ غوش اخم قخشو عشوش مخو اغس اغو زخم قريب اخ مش دجم شنگور في ا تز يغا زغن نقوار اتوخ ارقا اخي اپاش حشش خوخ سزش خاتم اشواس اشتار مره پیغمبر موسى يتورد خابزي أدرى بيغمبارخم ياتخلخمي سا بورمي سا قصحة لاغو عرد بستوري قصحة لخزة قصب قجنخ فايخ قاري واغ يسوس لخم يدانا تحامي قشاء تخوخم عرد خر زخاري غرسوش خزة قاري واغ تحامي قشاء تخوخم عرد خريستوس قي نشاچن فايوشيت يداني جانش ياشن رمافم لاغخم قاقتاججن فايوشيت يروساليم شغل جاغو دونام تتاق بستوري قيخبتو ساقس فالداج رتصفخم سا خريستوس تساج مقابر اغاوشت شبساقوتخم شافج اغوشي تحام آخر قشغاوشتوخ شاقوفستومي شريحشحات شقاداو ساسيات شقزاري غاقوغاقر قشفيزغاخوشت او واسم قيچو قاچا قشفيخف قادلو يروساليم شقدان يسوس واسم زردقوي جوار يتان يسوس آخا يروساليم ديشوخي ويفاني قاجم يغنغو شخي وآخر قاعدخي تحام النش قاشفنو أتشغوخ تحام أفتشاوزا أخجي تحام أرواشم ديشي جو عراش تزاخم يجم شد خفاسو تلقون رمش حاجة تساخ يدانا قوش أغوشم خطخو يروساليم أغاز جو تحام شد خفاسو تحام يونشخوش أزا پتشتاخ أمين